حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا نکاح سرپرست نے نہیں کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل یعنی کل عدم ہے۔ اگر مرد اس سے مقاربت کر لے تو اس کی مقاربت کی وجہ سے اس عورت کو حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اگر ان سرپرستوں میں باہم اختلاف ہو جائے تو جس کا کوئی ولی یعنی سرپرست نہ ہو، بادشاہ اس کا ولی یعنی سرپرست ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1879۔